Polsce. Radio Nawigator Trójki. Jest 17, Patrycjusz Wyżga, zapraszam na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, Anna Zaleśna-Sewera, Romuald Wójcik. Będą kolejne negocjacje przedstawicieli rządu z protestującymi w Sejmie. Do budynku parlamentu ma przyjechać minister Rafalska. Strajk w Locie rozpocznie się we wtorek, powtarzają związkowcy, i będzie trwał do odwołania. Według prezesa spółki protest będzie nielegalny. Państwo Islamskie zwerbowało obywatela Gambii do przeprowadzenia ataku. Miał wjechać w tłum samochodem. Został w porę zatrzymany. Mają się odbyć jeszcze tego popołudnia. W Sejmie będą kolejne rozmowy minister rodziny i pracy z protestującymi opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Liczymy na to, że nasz pierwszy postulat, kompromis, który przedstawiliśmy przedwczoraj, zostanie zrealizowany, powiedziała jedna z protestujących. Protest w Sejmie trwa od 18 kwietnia. W środę po kolejnym spotkaniu z minister Elżbietą Rafalską protestujący przedstawili propozycję kompromisu. Zakłada ona stopniowe wprowadzenie dodatku dla niepełnosprawnych. Najpierw w wysokości 300 zł miesięcznie, od stycznia 2019 400 zł i od czerwca 2019 500 zł. Rząd odpowiedział, że nie ma na to pieniędzy. Wcześniej zgodził się na realizację innego żądania protestujących i wczoraj przyjął projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy mają wejść w życie od września z wyrównaniem od czerwca. Projekt trafił już do Sejmu. 1 maja rozpocznie się bezterminowy strajk generalny w Locie, zapowiadają związkowcy ze spółki. Przekonują, że referendum strajkowe było legalne. Za protestem opowiedziało się ponad 90% uprawnionych przy ponad 50% frekwencji. Adam Rzeszot ze Związku Zawodowego Pilotów podkreśla, że referendum to skutek braku poszanowania dla pracowników. Prezes firmy Rafał Milczarski od 2 co najmniej lat nie zatrudnia ani pilotów, ani stewardes na podstawie umowy o pracę. Nie ma naszej zgody na pozorne samozatrudnienie. Szefowa Związku Zawodowego Personelu Pokładowego Monika Żelazik dodaje, że skala protestu może być bardzo duża. Strajk rozpocznie się w naszej bazie macierzystej w Warszawie i będzie dotyczył tylko samolotów wylatujących z Warszawy. Chcemy, żeby nasi koledzy i koleżanki wrócili na ten strajk. Wszyscy będziemy w budynku głównym i po prostu samoloty nie odlecą. Związkowcy nie informują, ile załóg odstąpi od pracy. Prezes LOT-u Rafał Milczarski powiedział już wczoraj, że ewentualny protest będzie nielegalny. Zapowiedział, że zostanie powołany sztab kryzysowy, którego zadaniem będzie minimalizacja skutków ewentualnego strajku. Tak zwane państwo islamskie oferowało mieszkańcowi Gambii 1500 euro za staranowanie tłumu ludzi samochodem. Mężczyzna został aresztowany w ubiegły piątek w Neapolu, podaje włoska prokuratura. 21-letni Allegie Turei złożył rok temu podanie o azyl polityczny we Włoszech. Turej przybył na Sycylię z Libii na pokładzie statku wraz z kilkuset innymi migrantami. Otrzymał tymczasowe prawo pobytu. Umieszczony został w hotelu na przedmieściach Neapolu. Włoską policję zaalarmowali Hiszpanie, którzy dotarli do filmu w internecie, na którym Gambijczyk ślubował wierność tak zwanemu państwu islamskiemu. Turej został aresztowany, gdy poprzez aplikację WhatsApp zwrócił się do przyjaciela z prośbą o modlitwę, informując go, że ma do zrealizowania ważną misję. Jak dziś ujawniono, Gambijczyk zeznał, że od znajomego w Gambii otrzymał numer telefonu do przedstawiciela tzw. państwa islamskiego w Libii. Ten obiecał mu 1500 euro za przeprowadzenie zamachu. Turaj tłumaczy, że chciał jedynie wyłudzić pieniądze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Gdańsku rozpoczęły się ogólnopolskie obchody 40. rocznicy utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Delegacja Instytutu Pamięci Narodowej oraz byli członkowie związku złożyli kwiaty na grobach zmarłych działaczy opozycyjnych. Krzysztof Wyszkowski, współzałożyciel WZZ-u Wybrzeża, mówił, że upływ lat powoduje, że świadków tamtych wydarzeń ubywa. Tych pożegnań jest coraz więcej, jesteśmy coraz starsi, ale no, trzymamy się mocno i nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o stanowisko, nazwijmy to społeczne czy nawet polityczne, które nas łączy. No, jestem z tego dumny. Na cmentarzu dzięki tej grupie przeżywam powtórnie radość ze współpracy ze szlachetnymi ludźmi. Główne uroczystości 40-lecia utworzenia Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża odbędą się jutro. Alimenciarz rekordzista ze Słupska jednorazowo spłacił 100 tysięcy długu. To efekt zaostrzenia przepisów. Kto zalega z alimentami, automatycznie trafia pod lupę prokuratury. Wnioski kierują miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Dłużnicy sami zaczynają się interesować, jak spłacić zadłużenie, mówi Jarosław Dąbrowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Przez wiele, wiele lat nie byli zainteresowani spłatami, nie interesowali się w ogóle, gdzie to, co z tym robić. Zaczynają się interesować, jaki komornik prowadzi sprawę i jaki jest stan zadłużenia, jak mogą to spłacać. Zaczynają się interesować. I to dopiero właśnie po zaostrzeniu przepisów. Za unikanie płacenia alimentów grozi kara więzienia, informuje prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński. De facto 3-miesięczne niepłacenie alimentów może spowodować odpowiedzialność karną, stawianie zarzutów i odpowiedzialność przed sądem za to przestępstwo. Takim dłużnikom grozi do 2 lat więzienia. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Dziś dla niektórych dzień dobrych wiadomości, na przykład dla kibiców sportu w Toruniu. Właśnie miasto słynne z Kopernika, żużla czy wód termalnych będzie w 2021 roku organizatorem halowych, lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Decyzja w tej sprawie zapadła w Berlinie. Mówi Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wielki sukces, naprawdę wielka radość. Cieszymy się, że w końcu za trzecim razem udało się wygrać. Czekamy po prostu, że za 3 lata będą piękne mistrzostwa. A lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w tym roku w Berlinie właśnie. Rozstawiony z Trójką Dominic Thiem odpadł w ćwierćfinale turnieju ATP na kortach w Barcelonie. Mający ostatnio dobrą passę, zawodnik przegrał z 19-letnim Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. 3-6, 2-6. Tsitsipas jest pierwszym Grekiem w top 100 światowego rankingu w historii greckiego i światowego tenisa. Cieszą się zatem w Grecji. Dziś dzień ogłaszania piłkarskich rozstań. Niewielu tak utytułowanych piłkarzy biega jeszcze po boiskach, a może tak utytułowanego czynnego zawodnika po prostu nie ma. Andreas Iniesta od 16 lat, piłkarz Barcelony, potwierdził, że ten sezon jest ostatnim w katalońskim klubie. Jeżeli w weekend, co bardzo prawdopodobne, Barcelona zostanie mistrzem Hiszpanii, to będzie to 32. klubowe trofeum Iniesty, a tak na dodatek zupełnie jest jeszcze mistrzem świata i dwukrotnym mistrzem Europy. Odchodzi legenda. Unai Emery też zapowiedział swoje odejście z Paris Saint-Germain. W przeciwieństwie do Iniesty, za Emerym nikt płakać nie będzie. Hiszpan miał poprowadzić Paris Saint-Germain do sukcesów na wszystkich frontach, ale na przykład z Ligi Mistrzów Paryżanie odpadli już w 1/8 finału. Jednym słowem, trenerowi w Paryżu specjalnie się nie układało. Zastąpi go, mówi się nieoficjalnie, Niemiec Thomas Tuchel, ostatnio pracujący w Borussii Dortmund. Ostatnio mówiłem o aresztowaniu prezesa Piłkarskiej Federacji Kongo, dziś poważniejszy kaliber. Znacznie poważniejszy prezes brazylijskiej federacji piłkarskiej Marco Polo Del Nero został dożywotnio wykluczony z wszelkiej działalności w tym sporcie, poinformowała FIFA, a wygląda na to, że to dopiero początek sankcji, bo Nero jest oskarżony o korupcję i pranie pieniędzy. Tsitsipas, tak? Tak to było? Tsitsipas. Tsitsipas. A myślałem, że Tsipras, premier Grecji, to już ma najtrudniejsze nazwisko. Okazuje się, że są jeszcze trudniejsi. O, co? Nie, jest łatwo. Mówiłem, proszę Państwa, że dzisiaj pogoda na kolejne dni tygodnia, jeśli chodzi o długi majowy weekend, a właściwie długi majowy tydzień. To teraz niedziela. Mimo, że nadal napływać będzie cieplejsze powietrze, to nad Polską zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego. W centrum i na południu kraju zrobi się gorąco. Na Śląsku temperatura wzrośnie do 29 stopni. W centrum wyniesie około 25. Będzie naprawdę ciepło. Nieco chłodniej na północy kraju. Na Pomorzu temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 24. I tak ciepło. Tradycyjnie o tej porze roku, jak pisze Instytut Meteorologii, najchłodniej będzie na wybrzeżu od 12 do 16 stopni. No i przy takich temperaturach oczywiście należy spodziewać się burz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3699 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą. My kobiety stawiamy czoła wielu wyzwaniom. W pracy nadgodziny, w szkole wywiadówka, a do tego jeszcze ból brzucha. Ale nie poddamy się. Wygramy z bólem brzucha i bałaganem w przedpokoju. Bolicie brzucha, masz cały świat na głowie? Weź Buscopan. Szybko zwalcza skurczowe bóle brzucha i działa już po 15 minutach od zażycia. Buscopan. Pomaga także w zespole jelita drażliwego i w bólach miesiączkowych. Buscopan. Marka numer 1 na świecie na ból brzucha. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg hiascyny butylobromku. Wskazania: skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, skurcze i dyskinezja dróg żółciowych, skurcze w obrębie układu moczowo-płciowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na hiascyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nużliwość mięśni, patologiczne poszerzenie jelita grubego, rzadkie zaburzenia dziedziczne uniemożliwiające przyjmowanie sacharozy. Podmiot odpowiedzialny: Ipsen Pharma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Patrz, Marian, 1000 zł taniej! Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Niskie ceny.

Těžko si vybrat místo, kde by se chtěl narodit, pod jakou vlajkou, komu a proč. Tady to bylo, kde se roztočil můj kolotoč. Jaromir Dochawica w programie trzecim Polskiego Radia, prawie 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. I wracamy do sprawy prawie dwuletniego chłopca Elfiego Iwansa. W Londynie jest Adam Dobrowski, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry z Liverpoolu. Z Liverpoolu, witam serdecznie. Sporo rozmawialiśmy i sporo opowiadaliśmy Państwu o tej sprawie. Mówiliśmy o tym, że najpierw został chłopiec odłączony od aparatury, potem była taka swoista batalia. Ojciec zabiegał, gdzie mógł, o to, by jednak walczyć o życie dziecka. Był pomysł nawet, by przenieść go do Włoch. Teraz zdaje się, że ojciec odrobinę zmienia to. Prawda? Tak, możemy mówić o zdecydowanej chyba zmianie tonu, przynajmniej na razie. Ojciec powiedział wczoraj wieczorem, chcemy współpracować ze szpitalem, a przecież wcześniej padały oskarżenia, że lekarze są nieczuli. Była próba prywatnego pozwu sądowego, oskarżenia, że lekarze próbowali zabić dziecko. No, teraz inna atmosfera, pochwała profesjonalizmu pracowników szpitala, no i deklaracja, że dla dobra Alfiego my, rodzice, będziemy pracować razem z medykami. Do tego podziękowanie, ale też prośba do tych osób popierających dotąd rodzinę, przychodzących przed szpital o to, żeby powrócili do swoich spraw. Jesteśmy bardzo wdzięczni i doceniamy wsparcie z każdego zakątka świata, w tym wspierających nas ludzi z Polski i Włoch, którzy poświęcili swój czas naszej wyjątkowej walce. Teraz jednak prosimy, by wrócili do swego codziennego życia i pozwolili mi i Kate zbudować relacje z obsługą szpitala. Most, po którym przejdziemy. Skąd ta zmiana frontu? Trudno powiedzieć tak naprawdę. Można powiedzieć, że teraz znajdujemy się za taką kurtyną informacyjną. Jesteśmy odcięci od informacji. Z jednej strony brak informacji ze strony szpitala, z drugiej na Facebooku wuj Alfiego Daniel potwierdził, że nie będzie oficjalnych oświadczeń. Powiedział tylko, że rodzina ciągle ma nadzieję, że dziecko uda się wziąć do domu. Ja godzinę temu byłem przed szpitalem, tam pusto. No ale oczywiście te sceny Solidarności pozostają w pamięci. Nie da się ukryć, polscy imigranci stanowili większość czuwających. Gesty wsparcia, gesty oddania. Byli ludzie, którzy dzień w dzień przyjeżdżali tutaj z innych miast, często odległych, z Manchesteru albo z Birmingham. Jeżeli według rodziny podróż do Włoch jest najlepszą opcją, to właśnie powinno się stać. Dlaczego tu jesteście? Żeby wspierać, żeby pokazać, że jednak jesteśmy z nimi, żeby poczuli, że ktoś tu jest, żeby nie poczuli się samotni po prostu. Jestem mamą dwójki dzieci, sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, a gdybym była w takiej sytuacji, to chociażby taki mały element, tak jak, że tutaj ludzie stoją i są razem z nimi, wspierają, to dałoby jakąś nadzieję chociażby. Sprawa oczywiście budzi spory. Na Lime Street, jedna z głównych ulic Liverpoolu, spotkałem Alexa, który mówił mi tak. Nie wierzę, że lekarze kłamią. Ludzie powinni wsłuchać się w głosy eksperckie. Przecież to cały zespół lekarzy, a do tego jeszcze sędzia. Lekarze złożyli przysięgę Hipokratesa. Nie będą stawać na głowie, żeby kogoś skrzywdzić. To byłoby bez sensu. Adamie, powiedz proszę, jak sprawę małego Alfiego komentuje z kolei brytyjska prasa? Temat Alfiego obecnie nie jest na pierwszym planie, to trzeba powiedzieć, ale dziś na przykład ciekawa polemika w Timesie. Profesor do spraw praw człowieka Geraldine Van Buren z Queen Mary University pisze tak. Jeżeli jest nawet iskierka nadziei, jeżeli opuszczenie szpitala przez dziecko nie przysporzy cierpienia, to warto uczynić wyjątek. Ostateczna decyzja powinna należeć do rodziców, to jest ich syn. No a z drugiej strony też poruszający list do Timesa doktora Trevora Stamersa, to jest bioetyk z Uniwersytetu Świętej Marii z kolei, a w nim takie słowa. Mój ojciec właśnie umiera. Wiem, jakie to jest trudne. Jako bioetyk muszę kontrolować takie podstawowe instynkty, ale i tu cytat. Fakty i rozum mówią, że kolejne interwencje medyczne już nie pomogą mojemu ojcu. No i tu dalej teza, że analogicznie jest w sytuacji Alfiego. Teza, że lekarze mają rację. W Daily Telegraph komentarz redakcyjny o tym, że sprawa jest skomplikowana, że nie jest czarno-biała. Konserwatywny dziennik pisze, że wiele oskarżeń wobec lekarzy jest nieuczciwych. Ale jednak na końcu znowu wniosek i cytat: większość ludzi uważa, że rodzicom powinno się pozwolić spróbować wszystkiego, żeby tylko mogli uratować syna, bo to jest ich dziecko, to powinna być ich decyzja. Do tego odnotujmy, jest krytyka władz Włoch i Polski, dokładniej prezydenta. Konserwatywny dziennik uważa, że oni nie powinni zabierać głosu w tej sprawie. Jest też zresztą w tym samym tekście krytyka pod adresem mediów zagranicznych, które według dziennika, raz jeszcze podkreślmy, tylko potęgują ten spór. I na koniec, w tej samej gazecie, w Daily Telegraph, tekst problemowi poświęca Fraser Nelson. To jest jeden z czołowych felietonistów Brytanii, felietonista właśnie Telegrafa, ale też dostojnego, chociaż idącego często pod prąd konserwatywnego tygodnika The Spectator. Tekst wyważony, jest tu apel, żeby nie zamieniać sprawy w wojnę kulturową, no ale ostatecznie Fraser po raz kolejny, to kolejny głos, wyraża intuicję, że w takich przypadkach to rodzice powinni móc zdecydować. No i proponuje uchwalenie nowego prawa przez parlament, takiego prawa, które w przyszłości zapobiegnie podobnym sytuacjom, które wzmocni rodziców w takich sprawach. Fraser pisze: niech to nowe prawo nazywa się prawem Alfiego. Z Liverpoolu tym razem Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy. Do sprawy Alfiego będziemy jeszcze w Trójce wracali. 17:21. Tyle, proszę Państwa, brytyjskiej prasy i spraw brytyjskich. Za chwilę język polski. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Zbliża się 17:25. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Profesor Katarzyna Kłusińska. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry państwu też. Na początku będziemy się ubierać. Pani Agata z Łodzi pisze tak, słusznie zadaje to pytanie. Jaka jest właściwie poprawna pisownia? Piszemy dżinsy, tak po polsku, przez dż, czy może przez j, j, e, a? Myślę, że warto wyjaśnić, skąd w ogóle to słowo się w języku polskim wzięło. Tak, najpierw zacznijmy od pisowni. Otóż poprawne są oba zapisy, to znaczy powiem tak, przeliteruję jeans i też jeans przez dz i ns, ale oczywiście zachęcam do używania tej formy spolszczonej, dlatego że zawsze jest tak z zapożyczeniami, że im szybciej się spolszczą, im szybciej przyjmą polską pisownię, tym lepiej. I dla tego słowa, no bo nie razi swoją obcością, i dla języka, bo jest taki, powiedziałabym, regularny, zawiera formy swojskie. Słyszymy dż, piszmy zatem dż. No o to chodzi. I jeśli chodzi o etymologię, czyli o pochodzenie tej nazwy, to ona jest oczywiście powiązana z historią tej tkaniny. Otóż ta tkanina była, czyli jeans, była używana w XVI wieku przez marynarzy genueńskich. Genua, miasto portowe, jak wiemy dzisiaj, tak, we Włoszech. Otóż ci marynarze genueńscy nosili stroje uszyte z tej tkaniny i też szyli z niej żagle. I Genueńczycy eksportowali tę tkaninę. Najpierw trafiła, znaczy nie tylko najpierw, ale w ogóle trafiła ona do USA, gdzie, jak wiemy, w połowie tego XIX wieku firma Levi Strauss próbowała, znaczy zaczęła produkować tak jeansy. Natomiast właśnie jeśli chodzi o pochodzenie nazwy. Ta nazwa ma bardzo, właśnie ma swoje źródła w tej nazwie Genua. Po francusku Genua to jest żen. Kiedyś było pisane przez J, dzisiaj jest przez G. I od tej nazwy właśnie powstało wyrażenie w języku francuskim futin de Gen, czyli dosłownie barchan genueński. Barchan to być może państwo, przepraszam, słyszeli kiedyś określenie barchanowe gacie. Tak, to są takie, to jest taka tkanina bawełniana, tylko o wiele mniej delikatna niż na przykład jeansy, czy taka klasyczna bawełna. I właśnie to zostało, to wyrażenie, to futin de Gen, zostało też potem przejęte przez Anglików, gdzie tam było Gen Fust, chyba. I później właśnie ta nazwa barchan, czyli ta nazwa tej tkaniny jakby zanikła, natomiast zostało samo żen, jean, czyli i pisane J-E-A-N, i stąd się wzięła, czyli, no, angielska później w języku amerykańskim, angloamerykańskim, no bo tam to największą popularność od miała. Włoskiego miasta przez język francuski Stany Zjednoczone, ale zachęcamy, żeby po polsku jeansy przez dż pisać. Tak, pani Renata z Płocka słyszała kilkakrotnie formę zaopiekowany, na przykład ja zostanę zaopiekowany, wszyscy zostaną zaopiekowani. To poprawne sformułowanie? Otóż tak, jeśli chodzi o gramatykę, to nie. Formy zakończone na -ny, czyli tak te imię słowy bierne, tworzymy od czasowników, które łączą się z biernikiem. Czyli na przykład czytam książkę, czy przeczytałem książkę, przeczytana książka. No tymczasem ten czasownik zaopiekować się rządzi narzędnikiem, kim czym. A więc tak jak nie mówimy, nie wiem, mówimy zajmuje się psem, ale nie mówimy pies był zajmowany przeze mnie. Mówimy interesuje się sportem, ale nie mówimy sport był, nie wiem, interesowany przeze mnie. No i tak pod względem gramatycznym tak ta forma zaopiekowany wygląda, a więc jeśli chodzi o gramatykę, jest niepoprawna, no natomiast jest jakoś tam chętnie używana, przynajmniej przez część społeczeństwa, bo wypełnia jakąś lukę w języku. Ja mam taki, powiedziałabym, ambiwalentny do niej stosunek, ze względu właśnie na to, że jednak zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest kompletnie niegramatyczna. Pani profesor, sobota, niedziela, potem jeszcze 7 kolejnych dni, to 9 w sumie, rzeczywiście bardzo długi weekend. Pan Karol sprzeciwia się nazywaniu kilku dni wolnych długim weekendem. Mówi tak, weekend to sobota, niedziela, czyli koniec tygodnia. Nie ma sensu nazywanie okresu od wtorku do niedzieli albo od piątku do niedzieli 6 maja weekendem, nawet gdyby był najdłuższy. No tak, nie ma sensu, ale jednak znowu, z jakiegoś powodu utworzyliśmy tę nazwę. Długi weekend jest już frazeologizmem i frazeologizmów, czyli związków frazeologicznych, to, no, można powiedzieć idiomów, nie rozbieramy na czynniki pierwsze. Tak jak nie mówimy biały kruk, że to jest kruk i biały, prawda? Tak jak nie mówimy, że ktoś zabił komuś ćwieka, no to nie zastanawiamy się, co... Dosłownie słowo po słowie. I tak samo to nie rozkładamy tego wyrażenia długi weekend na te czynniki pierwsze. pierwsze. Rzeczywiście to nie jest już koniec tygodnia, no bo długi koniec tygodnia, no to nie liczyłby 9 dni, tylko taki okres, który zahacza o sobotę i niedzielę i trwa dowolną ilość dni, czyli no tak jak na przykład teraz 8. To wyrażenie jest nam potrzebne, bo rzeczywiście nie mieliśmy nazwy na takie zjawisko. Na przykład Włosi mówią most, czyli ponte. Wciąż nie mamy więcej. Ale my no mamy długi weekend. No właśnie, długi weekend tak powstał i chyba już przecież nie będziemy z nim walczyć. Profesor Katarzyna Kłosińska, pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Pani Małgorzata pisze, też preferuje tę pisownię. Chodzi o dżinsy. Dodam, że początkowo była w kolorze beżowym. Znaczy tkanina, jak rozumiem. Pani Małgorzata, bardzo dziękuję. No bo barchan jest właśnie w takim rzeczywiście. Kolorze. Rzeczywiście. ZD Trzymałpa, Polskie Radio PL, 17.30. Dziękuję. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 4 kierowców odpowie przed sądem za jazdę pod prąd na A2. Chcieli w ten sposób uniknąć stania w korku. Policjanci zatrzymali im prawa jazdy i skierowali wnioski do sądu. Kierowcom grozi grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Policja informuje, że sytuacja była bardzo niebezpieczna, ponieważ 3 kierowców prowadziło busy. Od 25 maja zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO. To nie są rewolucyjne zmiany, mówi Edyta Bielak-Żoma, generalny inspektor danych osobowych. Poza takimi informacjami jak personalia, adres czy numer telefonu, gromadzone są tak zwane dane wrażliwe, na przykład o stanie zdrowia, karalności czy dane genetyczne. Powinniśmy być bardzo ostrożni, przekazując informacje o sobie. Bezrefleksyjnie pozostawiamy dowody osobiste w zastaw. W dobie big data, w dobie internetu rzeczy, zestawianie ze sobą informacji jest bardzo łatwe, bardzo tanie i bardzo szybkie. Narażamy się sami na ryzyko utraty nie tylko majątku, ale również być może zdrowia i życia. Inspektor dodaje, że nie da się wszystkich danych usunąć z sieci, gdyż każda nasza aktywność pozostawia ślad. ABBA po 35 latach nagrała 2 nowe piosenki. Jedna z nich ma tytuł I Still Have Faith in You. Obie zostaną przedstawione w grudniu w NBC i BBC. Jednak na scenie członków grupy zastąpią ich hologramowe awatary. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny klasy biznes z systemem 4Control. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Będzie łatwiej odzyskać pieniądze na przelane złe konto. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której będzie można walczyć o odzyskanie pieniędzy w sądzie. Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych to wspólna inicjatywa prezydenta i rzecznika finansowego. Do tej pory zwrot środków zależał od dobrej woli osoby, która przez pomyłkę otrzymała pieniądze. Bank był związany tajemnicą i nie mógł ujawnić, do kogo trafił błędny przelew, tłumaczy prezydent. Ustawa obliguje bank czy spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do podania danych takiej osoby, która nienależnie otrzymała przelew bankowy, a więc w istocie temu, kto się pomylił, umożliwi dochodzenie tego na drodze sądowej. Nowe przepisy jednogłośnie poparły obie izby parlamentu. Wejdą w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a do tej sprawy wrócimy w Trójce po 18. Jeszcze w tym roku zostanie rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego. Budowa ma wystartować w 2021 roku. Łącznie będzie kosztować nawet 35 milionów złotych. Poza budżetem rząd będzie szukał pieniędzy unijnych, powiedział Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw budowy portu. Trwają wciąż negocjacje dotyczące nowej perspektywy unijnej, a nasze prace będą właśnie objęte nową perspektywą unijną, więc w tym zakresie jest zbyt wcześnie, żeby się wypowiadać. Przypomnijmy, wczoraj rząd przyjął projekt specustawy o budowie portu. Polska nie zgodzi się na znaczne cięcia w nowym unijnym budżecie i nie zaakceptuje nacisków politycznych. Tak w Brukseli mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do nieoficjalnych informacji o możliwych cięciach w polityce spójności i w budżecie po 2020 roku. Zmniejszyć miałaby się też pula pieniędzy na politykę rolną. Miałyby się też zmienić kryteria przyznawania środków. Polska uważa, że ten system, który istnieje, to znaczy jasne kryteria przydzielania funduszy strukturalnych, a także jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, on się sprawdził, Polska dzięki temu się silniej rozwijała. Projekt unijnego budżetu po 2020 roku Komisja Europejska ma zaprezentować w najbliższą środę. Wtedy rozpoczną się oficjalne negocjacje. To ostatni moment, by rozliczyć się z fiskusem. W poniedziałek mija termin rozliczenia deklaracji PIT za ubiegły rok. Dziś urzędy skarbowe będą pracować dłużej, do której to już zależy od naczelnika urzędu.

Dzisiaj jest smutno, ale bardzo będę na pewno miło wspominać całe 3 lata. Na pewno wyjazd na Pogorje. Przez 10 dni pływaliśmy po Morzu Śródziemnym i myślę, że to są takie wspomnienia, które zostają w nas na zawsze. Niektórzy uczniowie zaczną swój egzamin dojrzałości już wcześniej, bo od poniedziałku, kiedy to będą pisali międzynarodową maturę. Matura międzynarodowa to jest program, który jest jednakowy we wszystkich szkołach na całym świecie, które ten program realizują. Joanna Szcześniak, koordynator matury międzynarodowej w warszawskim liceum imienia Stefana Batorego. Są te same kryteria, ten sam program nauczania z poszczególnych przedmiotów, a zasadnicza różnica polega na tym, że to jest program 2-letni, przygotowujący do studiów uniwersyteckich i przez całe 2 lata realizuje się 6 wybranych przez siebie przedmiotów, ale te przedmioty muszą pochodzić z pewnych grup przedmiotowych. Dlaczego tak wielu uczniów wybiera właśnie tę maturę? Przy rekrutacji punkty są przeliczane na korzyść absolwentów właśnie z maturą międzynarodową, co widać chociażby na polskich uczelniach. Jolanta Perczak, koordynator matury międzynarodowej z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Lesznie. Z tym dyplomem jest się łatwiej dostać na większość obleganych kierunków typu medycyna. Uczelnie wyższe bardzo doceniają absolwentów z takim dyplomem, bo wiedzą, że to są ludzie wszechstronnie wykształceni, też z dużymi umiejętnościami, też z umiejętnościami takimi praktycznymi. Matura międzynarodowa daje po prostu więcej możliwości, jeżeli chce ktoś studiować za granicą. Nie powiedziałabym, że to jest coś trudnego. Ważne, że biologia jest najpierw i to jest dla mnie najtrudniejszy przedmiot, także będę już to miał ze sobą. Trzeba zaliczyć przedmiot nazywany teorią wiedzy. To jest przedmiot zupełnie nieznany w polskich szkołach, a najkrócej mówiąc odpowiada na pytanie, skąd wiesz, że wiesz, czyli jak weryfikować pewne źródła wiedzy. A jakie korzyści ma szkoła? Na pewno przyciągamy tych najzdolniejszych. W naszej szkole rzeczywiście uczą się ci najzdolniejsi uczniowie z regionu, nie tylko w tej klasie, tylko w ogóle w szkole. Żeby pracować w takim programie, trzeba mieć dwujęzyczną kadrę, podnosić to poziom nauczania w ogóle w szkole. Szkoła musi być świetnie wyposażona, musi mieć nowoczesne laboratoria do tych nauk eksperymentalnych. I to podnosi jakość i poziom szkoły bardzo. Dużo stresu kosztuje taka matura? To wymaga dobrej organizacji pracy. Wiadomo, że w tym wieku nie jest to łatwe. Wiąże się to pewnie z paroma nieprzespanymi nocami. Chociaż znam uczniów, którzy tak sobie są w stanie pracę rozłożyć, że wysypiają się i nie cierpią z tego powodu. A oto jak wygląda międzynarodowa matura? Pytał Mariusz Krzemiński. Już za chwilę w Trójce. Łukasz Karustaj, Puls Trójki. Gościem Łukasza będzie Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości oczywiście. I przy okazji także kandydat na urząd prezydenta Warszawy. To za chwilę, ale najpierw Florence and the Machine. Be careful, my darling, oh, be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and he was screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying far too low. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Down, I'm too tired now. Leave me where I lie. And I can tell that I'm in trouble when that music starts to play. In a city without seasons, it keeps raining in LA. I feel like I'm about to fall, the room begins to sway. And I can hear the sirens, but I cannot walk away. Grab me by my ankles, I've been flying for too long. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. And I want you so badly, but you could be anyone. I couldn't hide from the thunder in a sky full of song. Hold me down, I'm so tired now. Aim your arrow at the sky. Down, I'm too tired now. Leave me where I lie. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej i kandydat na prezydenta Warszawy Zjednoczonej Prawicy, Patryk Jaki. Witam. Witam pana i witam serdecznie słuchaczy Radiowej Trójki. Będzie pan łączył te wszystkie funkcje w najbliższych miesiącach? Da pan radę? Będę robił wszystko, żeby dać radę. Pamiętajcie państwo, że funkcjonowanie w polityce czy funkcjonowanie w życiu publicznym ma tylko i wyłącznie sens wtedy, kiedy służy się ludziom, a te wszystkie funkcje, które pan wymienił, są tylko instrumentem czy narzędziem do tego, aby pomagać realnie obywatelom. Dlatego z tej perspektywy, jeżeli ktoś sobie takie cele postawił w działalności publicznej, to wszystko ma absolutnie sens. A nie widzi pan konfliktu interesów w byciu przewodniczącym komisji, która bada nieprawidłowości przy reprywatyzacji w stolicy i jednocześnie kandydować w tym samym mieście na prezydenta? Wydaje mi się, że nie ma takiego konfliktu, ale oczywiście to jest kwestia oceny organów nadzorczych nad tą komisją. Natomiast dlaczego nie ma konfliktu? Tak naprawdę gdybym zrezygnował z przewodniczenia tej komisji, to byłyby dwie grupy w Polsce, które by się naprawdę cieszyły. Platforma Obywatelska i mafia reprywatyzacyjna. To wtedy mogliby sobie przybić piątkę. No, ale ma pan do dyspozycji publiczną instytucję, którą może pan wykorzystać do kampanii wyborczej. Tak, ale pamiętajcie państwo, że ta publiczna instytucja ma jedną zaletę w porównaniu do wielu publicznych instytucji. Mianowicie działa w pełni transparentnie. To znaczy wszystko, co my robimy, możecie państwo obserwować od początku do końca, a w związku z powyższym jest na bieżąco oceniana. I jeżeli popełnimy jakiś błąd, to tak samo, znaczy naszą prawdziwą radą nadzorczą jesteście państwo jako dziennikarze, ale też są wszyscy obywatele, a póki co komisji weryfikacyjnej wystawiają bardzo wysokie oceny. Dlatego to jest dla mnie nie tylko dodatkowy problem, ale to jest przede wszystkim mój obowiązek, żeby ta instytucja, którą wymyśliłem i stworzyłem, żeby ona działała po prostu dobrze. Jak będzie wyglądała Warszawa za 4 lata, jeśli zostanie pan prezydentem? Co się zmieni? Jeżeli zostanę prezydentem, to zmieni się w ogóle filozofia myślenia o tym mieście. Warszawa to jest miasto, które ma bardzo duży potencjał. Ma świetnych, wykształconych ludzi, którzy mają bardzo dużą ilość pomysłów, są kreatywni. To wiemy, natomiast mówi to samo, ale jakie pan ma pomysły? No ja nie wiem, czy mówi to samo. Tu pewnie bym miał wątpliwości, ale już panu powiem, już do tego przejdę, ponieważ ja ciągle jestem przekonany, że Warszawa nie wykorzystuje tego potencjału, o którym wspomniałem. Mianowicie ci oto mieszkańcy wypracowują budżet w wysokości 16,5 miliarda złotych ze swoich podatków rocznie. No i trzeba sobie zadać pytanie, ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz rządzi przez 12 lat i czy naprawdę to jest budżet wielkości małych państw europejskich, mniejszych państw europejskich? I czy naprawdę my wszyscy mamy wrażenie, że Warszawa rozwija się tak, jak mogłaby się rozwijać? Bo ja powiem państwu, w moim przekonaniu rozwija się bez żadnej takiej wizji, bez ładu i bez składu. Dobrze, to na razie pan krytykuje pan obecną administrację, ale pytam o pana pomysły, konkretne właśnie. Pytam konkret. To znaczy tak, program mój już jest praktycznie przygotowany. Jak państwo wiecie, jeszcze w tej chwili nie toczy się kampania wyborcza, dlatego muszę się z nim wstrzymać, ale krok po kroku będziemy go przedstawiali. No ale podam państwu kilka może takich zagadnień, którymi na pewno będę chciał się zająć i wobec których podejmę zobowiązania. No, jeżeli mówię o zarządzaniu bez ładu i bez składu, no to musimy powiedzieć o polityce przestrzennej. Warszawa jest pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zaledwie około 30%, czyli prawie dwa razy mniej niż na przykład Poznań czy Kraków. Dlaczego? Dlaczego pozwolono na to, żeby Warszawa była tak zacofana? A na co się to przekłada? Przekłada się to na to, że jest bałagan w przestrzeni. To znaczy nie wiadomo, gdzie mają być place, ścieżki rowerowe, które prowadzą donikąd. Obok wielkiej biurowce powstają obok zabytkowych kamienic. Jest po prostu bałagan w Warszawie. I tu potrzebna jest jakaś taka spójna wizja, która to wszystko uporządkuje, gdzie każdy będzie miał dla siebie miejsce. To, ten bałagan się przekłada też na problemy kierowców, którzy pewnie nas teraz słuchają. Państwo wiecie, że Warszawa jest potężnie zakorkowanym miastem. Jestem przekonany, że mogłoby być lepiej. Administracja Hanny Gronkiewicz-Waltz w 2006 roku obiecała budowę 5 mostów na Wiśle. Zbudowała tak naprawdę, przez 2 kadencje obiecali, minęły 3 kadencje, zbudowała tak naprawdę jeden i to jeszcze zaplanowany przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dlatego tu jest potężna nieudolność, a jestem przekonany, że to odciążyłoby trochę kierowców. Warszawa musi być zarządzana bez ideologii. Panie ministrze, gdzie rozliczył pan PIT? W Warszawie. W Warszawie? Od lat pan rozliczał w Warszawie? Nie, rozliczam PIT w Warszawie. Tylko od pewnego okresu. Dlaczego? No dlatego, że ja jestem... A od pewnego okresu to ile? Tylko w tym roku, czy wcześniej? To znaczy rok. To znaczy rok czasu. Czyli ta kampania Hanny Gronkiewicz-Waltz do pana trafiła? Przekonała pana? Te billboardy, żeby mieszkający w Warszawie rozliczali podatki w Warszawie? Ja nie widziałem tej kampanii, powiem panu szczerze. Skoro jej nie widziałem, to była chyba słabo prowadzona. Dlatego, że ja już od prawie dekady mieszkam de facto w Warszawie, chociaż pochodzę z Opola, ja tego nie ukrywam. Znaczy, ja nie będę ukrywał, że tak jak wielu warszawiaków, urodziłem się gdzieś indziej, ale związałem się z tym miastem. No właśnie, bo ta kampania między panem i Rafałem Trzaskowskim na Twitterze już się rozpoczęła i tam mam wrażenie, że panowie próbują sobie udowodnić, który z panów jest bardziej warszawskim. To będzie ostra i taka negatywna kampania? Nie, ja nie próbuję udowodnić, kto jest bardziej warszawskim. To Rafał Trzaskowski zaprezentował taki punkt widzenia, który jest dla mnie nie do przyjęcia. To jest filozofia zarządzania miastem, na którą ja nigdy sobie nie pozwolę. Mianowicie on zaczepia od wczoraj i próbuje jakby podzielić warszawiaków na lepszych i gorszych. Jego zdaniem gorsi są ci, którzy nie urodzili się w Warszawie. A ja uważam, że tak nie jest. Ja uważam, że to nie ma znaczenia, ale on tylko, czy ktoś, kto mieszka w Warszawie... On tylko powiedział, że Patryk Jaki będzie musiał wysiąść ze swojej limuzyny i poznać miasto, którego do tej pory nie znał. A zna pan Warszawę? Wie pan, to nie jest prawda, że tylko to powiedział. On powiedział dużo więcej. Szereg jego wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej tego samego dnia i ten wspomniany tweet, który pan wspomniał, miał dodatkowo jeszcze nawiązał taki spot, że nie ma cwaniaka, znaczy nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Dodatkowo jeszcze zaczepił mnie w swoich pytaniach, sugerując tak, że witamy w Warszawie. To jest mniej więcej, czyli to jest takie pogardliwe postępowanie. Nie powiedział, że to dochodzi o Patryka Jakiego, ale powiedział, że chodzi o te osoby, czyli zasugerował, że chodzi również o mnie, o te osoby, które nie urodziły się w Warszawie. I to jest moim zdaniem sugestia. Później napisał, że to też było w formie żartu może właśnie później, jak zobaczył, że popełnił błąd. Nie, później jak zobaczył, że popełnił błąd, ale moim zdaniem na początku powiedział szczerze. I ja uważam, że nie możemy sobie pozwolić na to, aby dzielić warszawiaków na lepszych i gorszych. W mojej ocenie Warszawa powinna być, warszawiacy powinni być traktowani dokładnie tak samo. Panie ministrze, jeżeli zostanę gospodarzem, panowie się tak będą dokładnie przerzucać do listopada, czy będzie też jakaś merytoryczna kampania? Uważam, że warszawiacy, tylko skończę poprzedni wątek, uważam, że warszawiacy powinni być traktowani dokładnie tak samo, bez względu na to, czy urodzili się w Warszawie, czy tu przyjechali i związali życie z Warszawą. Nie można obrażać tych, którzy nie urodzili się w Warszawie. Wszyscy są tacy sami. Taka powinna być otwarta prezydentura. Natomiast czy ta kampania będzie wyglądała przez cały okres? Ja powiem tak. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby tak nie było. Natomiast jeżeli mój kontrkandydat używa tego typu argumentów i próbuje dzielić warszawiaków, to ja chcę pokazać, że mam inną wizję. To jest też starcie wizji. Jeżeli zostałbym prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby nie było tak, że jakaś grupa w Warszawie będzie dyskryminowana. Warszawa, samorząd szczególnie, powinien być uwolniony od wielkiej polityki. Ale pytam, czy będzie pan bardziej pokazywał, jaka byłaby Warszawa pod pana rządami, czy będzie pan raczej przekonywał, że Warszawa pod rządami Rafała Trzaskowskiego to będzie jedna wielka hekatomba? Będę przekonywał, jaka będzie Warszawa, jaki mam program, jaka Warszawa będzie pod moimi rządami, no ale przecież nie da się tego zrobić, nie zestawiając tego programu z programem kontrkandydata. Tą wizję, jaką on wczoraj przedstawił, to też jest moim zdaniem jego szczera wizja. Wizja, która wyklucza pewną grupę osób z bycia prawowitym warszawiakiem. I ja mam inną wizję. Uważam, że to też jest starcie na wizję. Warszawa powinna być otwarta i równa dla wszystkich. Jeżeli on pogardliwie mówi na przykład, że o prawicowcach, to przepraszam, ja nie mówię, że Warszawa będzie wykluczona, nie wiem, dla platformiarzy na przykład. To jest jego wizja. Warszawa powinna być dla wszystkich. Jeszcze raz chcę to podkreślić. Będą dalej się odbywały biegi i maratony w Warszawie? Pytam, bo o poprzedni weekend biegł pan na 10 kilometrów w imprezie obok Warsaw Orange Maratonu, a rok temu pisał pan jako zwykły mieszkaniec Warszawy: mam tego serdecznie dość. Co prawda oczywiście mówił pan wtedy o zamykaniu dróg, a nie o samych maratonach, ale będą dalej maratony? Będą tak samo, jak napisałem wcześniej. To znaczy, jakby ja mam tylko jedną... Ale ja można zorganizować maraton bez zamykania dróg? Nie można, natomiast można lepiej zorganizować ruch i to każdy wie, kto mieszka w Warszawie już jakiś czas. Jak odbywa się jakiś maraton, to i oznaczenia są słabe i człowiek ma wrażenie, że cały ruch można było poprowadzić inaczej. To jest wrażenie zwykłych kierowców, a ja jestem przekonany, że może być jedno i drugie. To znaczy, że z jednej strony mogą się odbywać maratony i wydarzenia promujące zdrowy styl życia, w których ja również będę brał udział, bo uważam, że trzeba promować zdrowy styl życia, ale że miasto organizacyjnie może być zorganizowane wtedy lepiej. Wtedy rok temu mówił pan też, że regularnie stwarza się nowe miejsca, gdzie kosztem drogi robi się ścieżki rowerowe, dodatkowo ciągle zwiększa się środki za parkowanie w centrum miasta. Wie pan, kiedy ostatnio była podwyżka cen za parkowanie w stolicy? Nie, ja mówiłem o zapowiedziach i te zapowiedzi są regularne. Niestety dotyczą również... Ale uważa pan, że te ceny są za wysokie, za parkowanie? Uważam, że nie. Uważam, że jest inny problem. Uważam, że prawdziwym problemem jest to, że próbuje się rzeczywiście dokuczyć grupie kierowców, nie proponując im nic w zamian. Ja uważam, że trzeba budować alternatywne środki komunikacji, rozbudowywać komunikację zbiorową. Ale póki się tego dobrze nie zrobi, nie można kazać ludziom wysiadać z samochodów. Czy komunikacja zbiorowa w Warszawie działa źle? Komunikacja zbiorowa w Warszawie mogłaby działać znacznie lepiej. I mogłoby być wiele linii autobusowych, są jakieś pomysły likwidowania tych linii szybkiego ruchu. No dobrze, a to parkowanie powinno kosztować więcej czy mniej? Pana zdaniem? To parkowanie to... No słuchają nas kierowcy w Warszawie Powinno być skoordynowane lepiej z całą polityką komunikacyjną w Warszawie. Czyli nie chcę panu powiedzieć więcej czy mniej. Jest tym bardzo duży problem. Ile w tej chwili kosztuje parkowanie w centrum Warszawy? Ja wiem tylko jedno, że jeżeli chcemy połączyć politykę komunikacyjną całej Warszawy, to musimy się skoncentrować na tym, żeby przestać likwidować pasy ruchów, przestać tworzyć ścieżki rowerowe kosztem pasów ruchu. A wie pan, ile kosztuje parkowanie w Warszawie w tej chwili? Dopiero jest bardzo zróżnicowane w zależności od strefy. I jest to przedział... No to ile kosztuje w centrum? No jest to przedział pewnie od około 10 zł w zależności od strefy. Nie, za godzinę, za pierwszą godzinę są to 3 zł. W górę, w dół, w zależności od strefy. A gdzie jest tu ustawa reprywatyzacyjna? Bo tu już w Warszawie opozycja panu wyciąga, że pan obiecywał i zapowiadał tak długo. Teraz leży w szufladzie. No skoro pan nie dotrzymał tej obietnicy, no to jak możemy wierzyć, że dotrzyma pan obietnicę w Warszawie? Po pierwsze tak. Sprawa ustawy reprywatyzacyjnej nie jest zakończona. Ona dopiero, bieg legislacyjny ciągle trwa. Dlatego wyciąganie tego typu wniosków jest moim zdaniem co najmniej przedwczesne. Po drugie, można sprawdzić inne moje obietnice i porównać z obietnicami Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska wiele obiecywała, żadnych obietnic nie dotrzymała. Już wspominając o takich fundamentalnych jak wiek emerytalny, podatki i tak dalej, we wszystkim kłamała. No to odbija pan piłeczkę. Ja nie dotrzymałem obietnicy, ale oni też nie dotrzymali. Chcę panu powiedzieć, w jakich sprawach dotrzymałem słowa. Mówiłem, że dzieci nie będą zabierane z powodu biedy. To jest mój projekt. W poprzednim roku wprowadziłem projekt ustawy, w poprzednim roku było zero. To po pierwsze. Po drugie mówiłem, że będę rozwiązywał problemy reprywatyzacyjne. Udało się dzięki mojej ciężkiej pracy i całego zespołu zwrócić majątek w Warszawie w wielkości około 700 milionów złotych. Ja jeszcze na koniec chciałem tylko jedno krótkie pytanie, bo Rafał Trzaskowski zadał panu 11 pytań. Nagrał film, w którym zadał 11 pytań. Czy gdyby pan mógł zadać w tej chwili jedno pytanie Rafałowi Trzaskowskiemu, jakie by to było pytanie? Ale najpierw mi pan zadał pytanie, dlatego chciałbym na nie odpowiedzieć. Ale musimy już kończyć niestety. Już pan odpowiedział w dużej części. Nie, właśnie nie zdążyłem na to pytanie. No to niestety już nie zdążymy. Ma pan jakieś pytanie do Rafała Trzaskowskiego? Czy dalej będzie dzielił warszawiaków ze względu na miejsce ich urodzenia? Wiceminister Sprawiedliwości i kandydat na prezydenta Warszawy Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Autopromocja. Światowy Dzień Jazzu Polskiego w Trójce. W poniedziałek na naszej antenie niemal wyłącznie polski jazz. Niezapomniane piosenki i nieśmiertelne tematy. Wieczorem w klubie Trójki o 21:00 spotkanie z Włodzimierzem Nachornym. Zapraszam Państwa, Dariusz Bugalski. A później o 22:00 przeniesiemy się do Wrocławia na festiwal Jazz nad Odrą, skąd będziemy transmitować koncert Mitch and Mitch. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD za 2899 zł otrzymasz 250 zł na kartach BP. A kupując pralkę Beko z silnikiem inwerterowym za 1299 zł otrzymasz 100 zł na kartach BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm.